Şu kölelik mevzu, İslam niçin Kur'an-ı Kerim'de kölelerle alakalı ayetler var? Dedim ki, cambaza bak oyunu bu. Kadını köle yaptılar, ekranda sömürüyorlar. Avrupalılar daha dün köleliği kaldırdılar. Ama şimdi alemi İslam'da ülkelerin başına onlar adına ümmeti sömüren köleler koydular, jandarmalar koydular. Onlar adına Mısır'ı, onlar adına diğer ülkeleri sömürüyorlar. Suriye'yi, Irak'ı vesaireyi sömürüyorlar. Peki köleliğin aslı ne? Peygamber aleyhissalatu vesselamın köleyle münasebeti ne? Efendimiz aleyhisselam geldiğinde bir kabileye baskın yapıyorlar, alıyor köle yapıyorlardı. Çocukları ortada bırakıyor, kadınlar cariye oluyor, adamlar köle oluyordu. Korsanlar baskın yapıyor, alıyor köle yapıyorlardı. Sizin birine borcunuz var, ödeyemediniz. İkinci defa uzattı. Üçüncü, ikinci defa ödeyemediniz. Bir daha uzattı, bir daha uzattı. Artık ödeyemiyorsunuz. Kime borcunuz varsa o sizi cahiliye döneminde köle yapıyordu, kölesi oluyordu. Bir de savaş meydanlarında yenilenleri köle alıyorlardı. Efendimiz aleyhisselam geldi, hepsini kaldırdı. Sadece bir tanesi kaldı. Savaş meydanlarında köle almayı İslam yasaklamadı. Neden yasaklamadı? Dedim ki sen şimdi Samsun'un bir köyünden geldin. Yunan gelse, köyündeki kadınları alsa, onları cariye yapsa, Allah muhafaza buyursun, erkekleri köle olarak alıp götürse, sen aynısını onlar yapınca eğer Yunan'a yapmazsan, o zaman köyünü muhafaza müdafaa edemezsin. İslam devleti var. Ötekiler geliyorlar, saldırıyorlar. Diyorlar ki, yenildiğimiz zaman kaybetmiyoruz. O zaman gidelim, Müslümanların topraklarına saldıralım diyorlar. Geliyorlar, saldırıyorlar. Efendimiz aleyhisselam köle alınmayacak. Ama alındığı zaman bunun karşılığı var diyor. Peki, alıyor ne yapıyor kardeşlerim? Huneyn muharebesinde sahabe-i kiram önce dağılmış, Efendimiz ortada kaldı, sahabeyi çağırdı, toplandılar, hezime zafere dönüştü, binlerce köle alındı, kadın erkek. Efendimiz aleyhisselam, ashab-ı kiramı topladılar, rica ettiler. Dediler ki, size rica etsem, uluslararası hukuka göre, eğer siz yenilseydiniz, bunlar sizi köle yapacaklardı. Ama siz Müslümansınız, salın bunları dedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, emrin başım gözüm üzerine ya Resulallah dediler. Salıverdiler. Bir anda ortalık bayram yerine döndü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, peygamberliği müddetinde tek bir kişiyi köle yapmamıştır. Zeyd vardı, daha sonra onu azat etti. Onun dışında Allah Resulü aleyhisselamın tek bir kişiyi savaşlarda başka şekilde köle ve cari olarak almamıştır. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, Raşid halifeler döneminde tek bir tane köle alınmamıştır. Irak'ı almıştır Hazreti Ömer. Oradaki insanları yerlerinde, evlerinde bıraktı. Onları köle yapmadı. Kadınlarını cariye yapmadı. Ama önceden tevarüs eden köleler vardı. İslam onlara dedi ki, Müslümanlara, فَتَحْرِيرُ رَقَبَ zahar kefaretine köle azat etmeyi koydu. Oruç, Ramazan'da kasten biri orucunu bozarsa kefareti, önce köle azat etmek, şimdi yok. Onu yapamayınca iki ay oruç tutacak. Efendim, adam öldürmede kefareti koydu. Yeminde yeminde yine azat etmek var. Yemin kefaretinde köle azat etmek var. Yani bütün bunlara köle azat etmeyi koydu. Müslümanlara dedi ki, en hayırlı amellerinizden bir tanesi köle azat etmek. Onları köle azat etmeye davet etti. Kur'an-ı Kerim, وَلَا اَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ Müslümanlar, cariye bir kadınla evlenmeniz, eğer mümin bir cariye ise vele emetun mu'minetun hayrun min müşriketin, müşrik makam sahibi bir kadından daha hayırlıdır dedi. Yani Müslüman cariye bir kadın, onu hür makam sahibi bir kadından daha üstün tutuyor Kur'an-ı Kerim. Vele abudun mu'minun hayrun min müşrikin, kızını vereceksin diyor sahabeye. Köle var, Müslüman. Orada makam sahibi, zengin bir müşrik var. O Müslüman köle, damat olarak o müşrikten daha hayırlıdır diyor. Peygamber aleyhisselam azat etmeye davet ediyor. Aldığı bir tane köle yok Peygamber aleyhisselamın. Ama bir anda köleliği kaldırsa, birinin 100 tane kölesi var İslam'dan önce. Onlarla bağında bahçesinde çalışıyor. Yani bir anda onları azat etse, sistemi, o ticaretini, ziraatini nasıl ayakta tutacak? Tedricen kaldırıyor. Sahabe döneminin sonuna doğru, Raşid halifeler döneminin sonuna doğru neredeyse köle kalmıyor kardeşlerim. Peki, dedi ki hocam, Osmanlı dedi köle almadı mı Afrika'dan? Azizim dedim, Obama kimdi? Afrika'dan alıp götürdükleri köle ailenin soyundan geliyor. Yani Amerikalılar aslında onunla, Amerika'daki siyahlarla nasıl Afrika'yı sömürdüğünü gösteriyor. Nasıl köle yaptıklarını gösteriyor. Fransa'daki Afrikalılar, İngiltere'deki Afrikalılar köle yaptıkları değil mi onların? Cape Coast'u anlattım ona. Dedim ki Ghana'ya gittim. Cape Coast'ta bir kale var. Kale. İngiliz kumandan ikinci katta duruyor. Orası duruyor. Aynı bina orada. Gidince ziyaret edin. Yerin altında iki tane dehliz var. Biri orada, biri burada. Orada adamlar var, burada kadınlar var. Okyanus. Kapı orada. Her gün oradan 4 tane kadın çıkarıyorlar. İngiliz kumandan balkona geliyor. Bakıyor oraya. Hangisi hoşuna gittiyse okyanusta yıkıyorlar, kumandanın odasına çıkarıyorlar. Orada oğlu bakıyor, orada eşi bakıyor. Bunu kim yapıyor? Medeni dedikleri, Müslümana dinsizliği aşılayan, Kur'an'da kölelik var diyen İngiliz haydutu yapıyor. Ne zaman yapıyor? 100 sene öncesinden bahsediyorum. Ghana'dan bahsediyorum. Afrika'dan bahsediyorum. Adam bakıyor, ayağında zincir var, elinde zincir var. Kadın eğer direniyorsa orada küçük, daracık bir işkence odası var. Kadını oraya alıyorlar, işkence ediyorlar. Eğer kumandanın odasına rızasıyla çıkma noktasında direniyorsa okyanusta boğuyorlar. Diğer bütün kadınların gözü önünde yapıyorlar. Papaz orada, seyrediyorlar. O adamları oralardan o halde alıp Amerika'ya götürdüler, İngiltere'ye götürdüler, Fransa'ya götürdüler. Onlar köle ticareti yaptılar. Resimler var. Amerika'da bir beyaz çiftliğinde çalışan Afrikalılar, küçük 18 yaşında çocuklar, çalışırken oynuyorlar. Bir çocuk oynadı diye babasının gözü önünde ellerini, ayaklarını kesti. Fotoğraf var internette, bakın görün. Baba oturdu, çocuklarının, çocuğunun kesilen ayaklarına bakıyor. Kardeşim, ellerine bakıyor. Ghana'ya gittiğim zaman, orada Afrikalı kardeşlerim beni beyaz görünce dedim ki, ben sizin dedelerinizi buradan gemilerle alıp Amerika'ya, İngiltere'ye köle olarak götüren o katillerin soyundan gelmiyorum. Ben beyazların bakışı arasında Kabe-i Muazzama'nın damına sizin hemşehriniz Bilal-i Habeşi'yi çıkaran Hazreti Muhammed'in öğrencisiyim ben aleyhissalatu vesselam. Ben asırlarca Anadolu buğdayını Afrika'ya gönderen, Afrikalı kardeşlerine gönderen Sultan Yavuz'un evladıyım ben. Döndüm dedim ki, Anadolu'da Afrika'dan gelen esmer kardeşlerimin oluşturduğu bir mahalle var mı? Gösterir misin bana bir tane böyle bir mahalle? Utanmadan nasıl o adamlara kanıyorsun da Osmanlı'da Afrika'yı köleleştir diyorsun? Sen bir İslam tarihi okumaz mısın? Böyle zehirlediler bu milletin evladını. Kur'an Müslümanlığı adına zehirliyorlar kardeşlerim. Görün bu oyunu artık ya. Bir tane ehli sünnete hakaret eden bir adamın tenzili rütbe olduğunu ya da soruşturma geçirdiğini gördünüz mü kardeşlerim? Gördünüz mü? Bırakın ya sünneti. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini bırakın kardeşim. Bırakın bu milletin dinini ya, diniyle oynamayı. Git İncil'i anlat, Tevrat'ı anlat. Bırak Buhari'yi kardeşim. Bak buradan söylüyorum. Ey İslamoğlu, eğer Buhari ile derdin varsa seni ilim meydanına davet ediyorum. Buyur gel. Gel. Bırak bu milletin imanıyla oynamayı. Bırak. Eğer Buhari ile derdin varsa, ilim adamıysan yanına hiçbir şey alma. Gel. Buhari-i Şerif'teki hangi hadise itiraz ediyorsun? Gel. Kimden Buhari okudun sen? Kimden okudu bunlar kardeşlerim? Bırakın bu milleti ya. Bırakın bu ümmeti.